Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta klasik hard rock'tan modern hard rock'a doğru bir yelpazede bir program olacak. Evet, evet. Klasikle başlayalım dedik ve gerçekten aslında bu da başladığımız esasında doğru Richie Sambora'da biraz derken, modern oldu. Şöyle bir düşünmek gerekirse esasında Richie Sambora'nın bütün solo albümlerine klasik demek yanlış olur. Yani devrinin iyi örnekleri. Çünkü Richie Sambora malum, öncelikle tanıtalım kendisini, Bon Jovi'nin gitaristi. Evet, meşhur gitaristi. Meşhur gitaristi. Yani Richie Sambora çok üretken bir müzisyen değil solo evet, anlamda konuşuyorum. Evet, evet. O nedenle yani, döneminin grup olarak da çok üretken sıfatını hadi en son dönemde dediğin gibi o özellikleri de kalmadı. Bir dönem yok çok şey ya, üretkendi. 90'lardan sonra zaten bir dağılma dönemine girdiler. Beste yapamadılar. Bon Jovi ayrıldı gruptan, biliyorsun öyle bir çalkantıları oldu. O şeyden önceki Keep the Faith albümünden önceki o çalkantı. Ondan sonra işte o Keep the Faith ile beraber üst üste bir 3-4 albüm birer ikişer yıl arayla geldi. Ama şimdi durdular. Evet. İşte anladığım kadarıyla Richie Sambora'da elinde malzeme birikmiş. Bon Jovi de yeter dediler. Herhalde bu son albümündeki başarısızlıktan sonra. Yok, bence onlar yeni bir albüm yapıyorlar. Evet evet, onu sürekli söylüyoruz. Yani bakalım o ne olacak. Yani şey, iyi bir şey bekliyorum New ben. New Jersey Slippery When Wet tarzı böyle, ama yani tabii onun modern soundu. Evet. Bir albüm Bon Jovi'ye gerçekten şu anda çok yakışır. Çünkü neresinden bakarsan bak. Ki bu parçaları Bon Jovi söyleseydi de süper olabilir açıkçası. Dur, Bon Jovi'den Richie Sambora'ya geçme. Bon Jovi konuşalım çünkü Richie Sambora ayrı bir hikaye. Yani Bon Jovi'de o tip bir atılım şu anda. Yani çünkü neresinden bakarsan bak Bon Jovi Amerika'da bir fenomen. Evet. Yani bu tarz New fenomenler. New York'ta inanamazsın ya, her yerde. Yani çünkü New Jersey ve New York memleketi, bir de işinde ilginci New Jersey. Sold out satıyorlar abi tabii, konserleri, inanamıyorum yani. Şeyin Bruce Springsteen'in memleketi de evet, New Jersey'de. Evet. Yani Bruce Springsteen gibi bir efsanenin ardından gelip New Jersey domine edebilmiş bir müzisyendir. Ve ikisi de bence domine ediyor. Bon Jovi. Yani çok zor bir şeyi ikisi birden başarıyorlar. Hani biri birini çok ilginç değil mi? Aşağıya çekmiyor yani. İkisi birden tepede, yani sold out, hani evet, full biletle evet, gidiyorlar işte, ve öyle böyle bilet fiyatları değil. Yani, hani dediğin gibi Bruce Springsteen'in de en son turnesinde arkadaşım şu anda Amerika'da, New Jersey'de kalacaktı. Yanında kalacağı arkadaşı da sürpriz yapmış. Bruce Springsteen'in artık turnenin en sonunu, tabii nerede bitiriyor turneyi? New Jersey'de bitiriyor. New Jersey Giants. İşte ben o turneyi Londra'ya giderken o gece çalıyordu. Ben o gece indim, kaçırdım yani. Kaçırdım. Hyde Park'ta çalıyorlar. Yani gerçekten inanılmaz bir şölen New Jersey'de Bon Jovi ve Bruce Springsteen. Şimdi bu statüye varmış bir müzisyen belli bir süredir de üretken olmayınca beklentiler çok artıyor. O nedenle Bon Jovi evet, eğer iyi bir albümle gelirse yani bayağı ses getirir. Ve yani bu hani şey anlamında olmaz. Çünkü artık 1980'lerde ve 1990'lardaki normlarda değil müzik endüstrisi. Evet. Yani işte AC/DC kötü bir albümün turnesinde nasıl rekorlar kırıyorsa Bon Jovi inanılmaz sayılara ulaşır. Büyük ihtimalle ben de öyle turnede tahmin ediyorum. İşte o nedenle ya zaten turne konusunda bir kere tüm dünyayı soldu. Çok şeyler değil mi? Çok organizeler evet, ve gerçekten yani her yere gidebiliyorlar. Bon Jovi'nin live'ı çok iyi değildir. Hani şeyle kıyaslanmaz yani, çok az albüm Bruce şeyi. Bruce Springsteen'in yanında zayıf kalıyordu. Evet, evet, doğru evet, da yani, yani Bon Jovi gene de eğlendiren, bir de abi çok fazla bilinen şarkısı olması nedeniyle set liste çok parlak oluyor Bon Jovi'de. Tamam, Bruce Springsteen ayrı konu yani, o şey artık yani 1960'lardan 70'lerden beri biriken bir katalog var çok orada. Zor değil mi? Yani o set liste hazırlamak da abi, ne diyorsun? Çok zordur yani dediğin ya, gibi hani best of 10 tane iyisi yok ki evet, 50 tane aynen, falan aynen, var yani. Aynen, best of hazırlamaya kalkışsan bunun yanında son albümünü 3 tane albüm istiyor, çıkartırsın ya. Neyse. Zaten son albümden bir tane iki taneyi zor çalıyorlar. Doğrudur. Yani ya da grup baskın çıkıyor hani prodüktörlere karşı, 5 tane çalıyor falan, hani mesela Manowar falan öyle tabii, yapıyor. Tabii, tabii, tabii. Ama yani onu da millet son albümü çok dinlemek ilgiyi istemiyor. Kaybediyor, yani. İlgiyi kaybediyor, hitleri istiyor. Yani. Zor iş. Zor, zor. Gelelim Richie Sambora'ya. Richie Sambora en başta dediğim gibi... Şimdi bu üçüncü albümü. Evet. Öncelikle şöyle toparlayayım. 1991'de Stranger in This Town, 98'de Undiscovered Soul'u çıkarmış. İkisi de bir kere 91 tam grunge geçişi. O nedenle 91'deki Stranger in This Town çok iyi bir albümdü. Evet, çok yani iyi. Ve Ömer şeyi de yakaladı o. Adını söyle, melodik rock'ın dalgasını da bir şekilde biraz olsun yakaladı o albüm. Biraz Queen'den etkilenme hissetmiştim zaten. Yani Brian şeyde, May tabi, tarzı. Dediğin gibi hem gitarda Brian May tarzı, bir yandan da acayip vokali beni etkilemişti. Evet, ben evet. Richie Sambora'nın vokalinin bu kadar blues'a yatkın, şey böyle nasıl diyeyim, dolu bir vokali olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordun değil mi? Herifin bu kadar iyi vokalist, bu kadar iyi vokalist olabileceğini beni... Ama Bon Jovi abi 30 sene çalış, nereye kadar aynen, yani? Aynen, dediğin ses, gibi geliştiriyorsun. Ses sesini. Yaparsın artık evet, yani. Evet, sürünerek oluşur. Dediğin gibi yani ciyak ciyak. 98'deki Undiscovered Soul yani beni o kadar etkilememişti ama evet. Gene de iyi albümdü. Yani. Hiç fena değil. Şimdi 7 yıl aradan sonra bunu çıkardı. Undiscovered Soul'u. Ondan sonra 14 yıl ara var. İşte Bon Jovi'nin daha aktif olduğu dönem evet, var. İşte yani bu. Live olarak bayağı aktiflerdi. Aftermath ama of the Lowdown. Ama bir de şeyi göz ardı etmeyelim. Bir kere zaten alkol bağımlısı. Yani tedaviler görüyor devamlı. Oradan ara ara. Konuşmak bir kere Cher'le bir süre beraber oldu uzun bir süre. Cher'le de evli kalmak. Yani iki popüler insanın bir arada olması da biraz zor. Zordur tahmin ediyorum. İşte bu Heather Locklear miydi? Neydi? O karısıyla da sorunlu. O da o sorunlu sorunu vardı bayağı. Alkol dediğin gibi çok çok bir büyük. Bir tane çocuğu var galiba bildiğim kadarıyla ama. Emin değilim hemen. Yani gerçekten doğrudur. Ama yani bu adamın gerçekten alkolle sorunları yani hatırlıyorsun Türkiye'de çalacak mı çalmayacak mı Bon Jovi ile evet, belli evet, değildi. Evet, evet. Yani, zaten birkaç Avrupa turnesini iptal etmişti. Aynen rehabilitasyondan çıkıp Türkiye'de turneye zaten başladı. Zaten çok da durgundu buradaki evet, konserde bayağı evet, durgundu. Evet bayağı da durgundu. Şimdi bu adamın gerçekten başından çok şey geçiyor. Evet. Bu nedenle bu albüm önemli bir göstergeydi bizim için ve birikmiş bir şeyler belli. Bir de bu adamı şeyle kıyaslamayalım. Şimdi Richie Sambora... Virtüöz gitaristler içerisinde en virtüöz olmayan gitarist. Evet, doğru. Tam 80'ler döneminde çalıp da bu Satriani Stevie'ye kaymayan aynen. gitaristler furyasından biridir. Aynen. Kendine has bir tarzı vardır. Yani, öyle yani, müthiş bir hız, müthiş bir şey böyle evet, ben evet. şov yapayım aynen. Allah Allah. Zaten kendi de söylüyor ben hani teknik yönünden çok melodi ağırlık bastı. Bir de Jimi Hendrix öldükten sonra öldüğünü duyunca gitara başlamış. Biraz da o rock'n'roll ruhu, blues ruhu olan bir herif olduğu için çok da onun için teknik ve şey çok da aslında önemli değil. Ama herifin inanılmaz bir ruh, melodi kulağı melodi, var. Melodi kulağı ve parçaya... Ben bir de Slash'ı işte çok evet, bu evet. konuda yani kuvvetli bulurum. Herhalde i̇kisi, dünyanın evet, en iyi. Bir de Jimmy Page vardı eskiden hani. Richie Blackmore'ları falan da sayarsak var. Hani parçanın birisi andaki... parça yazsın ve onun içine bunlardan daha iyi... melodi koyabilecek ve girebilecek gitarist ben daha bilmiyorum. Az var. Az çok az var. Az i̇şte Jimi Hendrix'tir. Jimmy Page'tir. Eric Clapton'dır. Ha Eric Clapton yani esasında girip de yani bir şeyden işte Jeff Beck'i ben beğendim Jeff bu tür Beck'tir. Şeylerde. Ama Jeff Beck çok Jeff Beck solo show, gider ve dediğin gibi hay bir de dediğin gibi gitar ağırlıklı ve solo ağırlıklı. Yani bu tip melodik tarafa daha az evet, ağırlık evet. veren bir gitarist. Fakat parçayı kaldıran bir şey başka bir şey. İyi parça yapmak başka bir şey. Yani şöyle diyeyim. Yani soloyla şarkıya ruh vermek değil bu adamların yaptıkları. Evet. Melodiyle şarkıya bir şekilde ruh katıyorlar. Evet, evet, evet. Gibi yani böyle toparlamaya çalışıyorum kafamda. Richie Sambora o konuda gerçekten başarılı. Yani örneğin bir Dry County diye bir şarkı vardır Keep the Faith'te. Evet. Yani oradaki solo da müthiş şeyler dönmez ama inanılmaz bir solodur. Bon Jovi zaten hangi solosunda müthiş şeyler duyarsın ama değil mi? Yani öyle aşırı hiçbir şey. Brian May ama... var. Brian May de çok şey değildir ama adam ama öyle melodiler yazıyor bir ki de, yani. Bir de onun kendine özgü bir gitar soundu var ya Brian May. Yani dediğin gibi onun bir de yani hala gitarını duyduğun anda iki de aynen. Yani o sound. Neyse yani Richard Sambor'un 2012'deki Aftermath of the Lowdown albümü iyi olmuş. Bu adam bekliyor. Bir de sesini de iyi kullanmış. Evet. Değişik tonlarda şarkılar söylüyor. Bir de çok modern olmuş. İşi, yani, işi gayet iyi biliyor. Yani modern sound'a ulaşmış. Bon Jovi'den de böyle bir şey bekliyoruz. Dinleyelim o zaman. Evet. Aftermath of the Lowdown albümünden. Burn That Candle Down. Yeah. Evet, Richie Sambora gerçekten bu albümde uzun soloları da var. Bakmayın. Solo da atıyor. Evet, yani güzel bir albüm, tavsiye ediyoruz. Richie Sambora'nın en son albümü. Bon Jovi seviyorsanız Aftermath of the Lowdown tavsiye edeceğimiz. Bunu evet, Bon Jovi tarzına fazlasıyla sevebilirsiniz. Gerçekten. Sırada Magnum. Evet, tarzıyla efsane. Yani çünkü bu tarz, yani bu Christian rock denilen tarzın babası. Ama progresif rock da tabii biraz Şimdi tam... şimdi dur oralara geleceğim. Ben önceden giriyorum. Geleceğim. Yani şimdi Christian sen rock... Sen toz bulutuyken başlıyorsun, şimdi, ne diyeyim sana? Gaz ve toz bulutu. Şimdi Christian rock içinde o kadar bölünüyor ki. Yani biz burada bayağı bir Christian rock çaldık. Bir Stryper tarzı metal Christian rock vardır. Evet. İşte bir gerçekten gospel'e kaçan Christian rock var. Bir progresif tarzı Christian rock var. Bir de bu adamlar gibi daha değişik. Yani bu adamlara ne diyebiliriz? Ya hard rock diyorum ben. Hard rock, ama hard rock'ın daha dolusu bu. Yani hani progresife hafif kayan ama yani şey, o sert metal diyeceğim, metal yanlış oluyor. Hard rock daha doğru, da hard rock da hafif kalıyor. Yani hard rock'la metalin arasında bir tarz olsa da şunu rahat söyleyebilsem diye düşünüyorum. Yani orada Magnum. Çünkü şimdi Magnum medium hard rock diyeyim. Medium hard rock değil. Medium metal. Medium metal. Çünkü heavy değil. Medium heavy metal. Şimdi öncelikle şunu söylememiz gerek. Vokaller Bob Catley. Magnum'un bazı albümlerinde Bob Catley yoktu. Evet. Bob Catley'siz Magnum'a ben Magnum demiyorum. Magnum benim olmayınca. Böyle de kötü bir espri yaptım. Pardon. Bu arada Hard Rain'in vokalisti. Tabii. Yani, orada da çok iyi işler çıkartıyor. Bob Catley gerçekten solo albümleri de harikadır. Gerçekten solo albümlerini de çok severim. Bunun yanında Avrupa'daki kıta Avrupa'sındaki ska hard rock gruplarına destek de yapıyor. Evet, hatırlarsın şeyle Tobias Sammet'le beraber birlikte turluyorlar. Turladılar. Yani adam şeyle de, sektörle de ilgili çeşitli projelerde de bir şekilde, yani çok üretken ve çalışkan biri. Bob Catley o nedenle çok geniş bakabiliyor olaya. Tony Clarkin de zaten beyni, çok Christian rock gibi de değil. Ha işte, yani onun için garip bir şey oldu ortalıkta. Özellikle bu son albümü On the 13th Day iyi bir albüm. Evet evet. Çünkü Magnum her zaman kaliteyi tutturamıyor. Ha, her zaman kaliteyi tutturamıyor. Şimdi şöyle bir şeye bakıyorum. Şimdi Kingdom of Madness, Magnum 2, Chase the Dragon. Bu üç tane albüm hani bizim alıştığımız tarz Christian rock'ın en iyi örnekleriydi. Evet. Yani burada Christian rock vardı. Ondan sonra olay birazcık daha kaymaya başladı. Storyteller's Night'ta 1985'teki bence en iyi albümleridir. Olay daha artık progresif tarafa gidiyor. Ama hard rock'tan birazcık daha metale kayış ve o sertlik. Fakat ondan sonra bunların şeyleri bozuldu. İşte dengeleri bozuldu. Çıktı gruptan. O sonra tekrar girdi Bob Catley. Evet evet. İşte ben örneğin Brand New Morning'i hatırlıyorum 2004'teki, fena olmayan. Ama kaliteyi tutturamıyorlardı. Şimdi, ya tutturamıyorlar çünkü çok, aslında baktığında çok kalıplaştırmış bir konseptin etrafında dönüyorlar tabii. Çaresiz. Ben şeye bir de... Mesela şöyle bakıyorum ben, kaç albüm yapmışlar. 13. işte bu. 13 albümde dinle alakalı daha ne söyleyebilirsin diye merak etmiyorum. Hayır, bir de tarzda da Ömer, yani bayağı bir dolaşıyorlar. Çünkü bak senle programdan önce muhabbet ederken işte İngiltere'de benim gittiğimde Firefest'te dinleyeceğim gruplar arasında Royal Hunt var. Evet. Royal Hunt da çok eskidir. Çeşitli vokalistler, işte DC Cooper iyi vokalistler dinlendir. Evet, evet. Hani hatırlarsın, şey yapıyoruz. Moving Target gibi süper albüm vardır. Orada da böyle vokalist değişiklikleriyle o grup da gitmiştir, gelmiştir ama tarzının iyisidir. Evet evet. Progresive daha kayar. Burada daha Christian rock ağırlığı vardır. O geldi. Ama Royal Hunt zaten daha belli yani. Şimdi Magnum'la kıyaslanmaz. Magnum bir gömlek aşağısı onun tabii, zaten. Şimdi tarz olarak, hani tarzın içinde nerede dolaştıkları anlamında söyledim. Yoksa dediğin gibi müzikalite ve icraat açısından birbirlerinden farklı ki gruplar. Bu albümle Magnum bayağı iş başarmış. Şimdi, o şaşırttı beni. Royal Hunt da bir üste çıkarabildi son albümde. Bunu şimdi de Magnum başardı. Bunlar sevindirici şeyler. The Visitation'ı beğenmemiştik 2011'deki. Bir yıl sonra çıkan On The 13th Day daha iyi bir albüm olmuş. Evet, kesinlikle katılıyorum. İstersen doğrudan geçelim Ömer. Evet. Çünkü gerçekten güzel şey. Bir iki tane daha grup var. Ondan sonraki grupları çalmasak olmaz. Blood Red Loader parçaların adı. On The 13th Day albüm. The very thoughts inside my head blow away. biraz tandır da duymadım. Daha yani şey var, her şey var canım. Yani dediğin gibi bizim sevdiğimiz dönemin bütün şeyleri, adını söyle ne derler, göstergeleri mi diyeyim, tınıları. Albümün içinde. Yani bu müzikte var. O nedenle İyi harmanlamışlar. Hoşumuza gidiyor. Evet. Hoşumuza gidiyor ve severek dinliyoruz. Bir de sözsüz olarak da biraz gelişseler fena olmayacak. Neyse. O şey artık dediğin gibi herhalde biraz durmaları ve bir albüm pişirmeleri gerek. Çok sık albüm çıkarıyorlar Ömer. Evet, evet. Bir yılda geldi bu da. Bakalım Magnum böyle devam mı edecek? Sırada Fransız bir grup var. Gecenin sürprizi bence Head Charger. Slow Motion Disease albümünü çıkarmış 2012'de. 1997'de kurulmuş bir grup, hiç duymadım. Ya Dark Style'mış zaten, evet, grupların adı. Sonradan değiştirmişler. Yani kaç, 2, 4, 6. albümleri ilk defa duyuyoruz, ilk defa çalıyoruz. Ve elemanların hiçbirini tanımıyoruz. İyi ki duymuşuz. Fakat o kadar duymuşuz. Fransa'dan grup yok diye ağlıyorduk. Evet. Varmış. Varmış. Ne dersin buna? Yani bu tarz... Modern hard rock değil. Modern hard rock. Yani örneğin buna metalcore demişler. Yok. Grubu tanıtan şey. Ya bu belki metalcore. Önceki albümlerini de olabilir. Yani dinlemedik önceki albümlerini, bilmiyoruz. Bu ama modern hard rock. Ama yok yani. Bu dediğin gibi işte hani. Zaten modern nasıl hard rock. Nasıl adını koyamadık Magnum'un müziğine. Evet, evet. Bu da yani hard rock daha modern tarzı. Ya bu devirde artık şeye kaçtı tabii. Modern hard rock diyoruz. Biz de artık o kadar çok müzik dinlediğimiz için hani biraz ayırt edebiliyoruz müzik tarzlarını, ama şimdi alternatif metalle hard rock biraz iç içe. Girdi, hatta yani British heavy metal bile o furyanın içine girmiş durumda. Sound açısından. Çaresiz. Evet, böyle evet. Yapmak zorunda. Yani, çünkü 2000'li yıllarda, özellikle 2010'dan sonraki sound bu Ömer. Evet evet. Yani, bir de 2000'li yıllardan sonraki soundda bas sesleri, evet, dolgun tabii. Ve... power chordları, baskın tabii. Gitarlar ön planda. O da re dropları düşürüyor, gitar chordları diyeyim. Hatta do diyezlerde, do'larda akort eden gitarlar var ki bu çok teknik ama baktığınızda çok, yani tabiri caizse Don Lastiği gibi tellerle çalınan cayır cayır bir sound'u, daha dolgun bir sound'a ulaşan gitarlardan bahsediyoruz. İyice gitarlar 7 tele, hatta 8 tele doğru gidiyor. Yani iyice range şeyi de açılsın, oktavları da açılsın diye. Yani bu müzik nereye kadar gidecek? Artık bundan sonra gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü faza giriyor artık bu, evet, ses. Bir noktadan sonra biliyor sadece bir gürültü, evet, diye dönüşmeye başlıyor. Yani evet, dediğin gibi böyle bir kakafoniye, evet, gelen bir böyle bir şey verir sana, sadece vibrasyon verir diye bir şey gelir yani sonunda. En son ona gider. Ona da ulaşmamak için bu sınırlarda dolaşıyorlar. Hem metal grupları da soundlı oynuyor. Hard rock grupları da işte power chordları, işte tek bare. Eski bluescuların aslında kullandığı kortları şimdi geri döndüler. Tabii eskiden blues gitar çalmayı bilmiyorlardı. Mi minörü düz şeye çekiyorlardı. Yani düz perdeye çekiyorlardı. Tek parmakla basıp mi minör oluşturuyorlardı. Öyle çalıyordu blues gitaristler. Yani şimdi de bare kullanıyorlar. Aynen, şimdi de bare kullanıyorlar. Aynı şeye döndük aslında baktığında. Yani 1900'lerin başına döndük. Ama baktığında tabii teknoloji çok ilerledi. Amfiler... Yo tabii falan. Örneğin senin işte gitar amfin, yani olayın ne kadar farklı olduğunu iyi bir gitar amfisinden doğru dürüst soundla ne kadar değişik sesler elde edebildiğini görüyorsun ve ondan sonra da başlıyorsun oynamaya. Tabii. Etrafına dönüyorsun. Yani Head Charger. O yüzden ne diyeceğimizi bilemiyorum ben. Head Charger'ın müziğine gene at koyamadık. Bugün böyle bir sıkıntı var Magnum'dan sonra. Ama hoşumuza gitti. Seviyoruz bunu. Bir de Fransız modern tarzı. Bu tarz Fransız ve iyi İngilizce kullanan bir Fransız bulmak da ilginç. Yani İngilizce albüm yapmak da bir Fransız için biliyorsunuz zordur yani. Sebastien Pierre. Yani tamamen de Fransız ad ve soyad. Hani bir Amerikalı veyahut da bir İngilizce kullanmıyorlar yani. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Head Charger'ın Slow Motion Disease albümünden. All Night Long. Evet, sırada tarzının en iyi örneklerini döneminde çıkarmış bir grubun kötü bir albümüne. Kötü albüm demeyelim. Yani gitariste yazık olmuş. Gitariste yazık olmuş veyahut da gruba adını veren solistin son derece zayıf bir albümü olarak değil. Evet. Dokun'dan söz ediyoruz. Evet. Don Dokun. Don Dokun'dan kısaca söz etmek gerekirse 1978 yılında kurulmuş ve 1980'in başlarında işte 83'te Breaking the Chains, 84'te Tooth and Nail, daha sonra 85 Under Lock and Key ve 87 Back for the Attack. Yani bu dört albüm zaten gerçekten bitirdi. Kafayı gösteriyor. Dediğin gibi adamlar. Zaten bu dört albümle hala grubu albüm yapıyor ve ismi devam ediyor. Tabii, tabii. Baktım. Yani dediğin yani gibi. George Lynch çıktı, şey çıktı. Tabii hala George'un bu... sonra Lynch mabı kurdu, evet. Neler yaptı. Yani hatta... iyi yetiştirdi ama bu grubu. Gerçekten yani kendi içinde baktığında Don Dokun bir sürü de gitarist kullandı. Evet, şu anda evet, John Levin de beraber, evet. Ama yani neler geçmedi ki bu gruptan ya. Gitar olarak John Norum geçti. Alex DeRosso geçti. Red Beach geçti. Yani daha ne istiyorsun? Gerçekten onun için Dokun bayağı da bir eleman kullandı dediğin gibi. Fakat bu dört albümden sonra kalite ne yazık ki düştü işte. George Lynch'le anlaşamadılar. George Lynch gruptan gitti, attı Don Dokun. Sonra geldi. Geri döndü. Dysfunctional iyi albümdür. Severim 95'teki ama... George Lynch de ama yani Dokun'dan sonra... Yani sen Lynch Mob'u beğenmezsin değil mi? Lynch Mob çok... Yani progresif metalin artık iyice hani... Sen ama sonlarını düşünüyorsun. Son. İlk zamanlar ilk tabii zamanlar daha hard rock, metaldi ama. 90'ların başında tam hard rock metaldi onlar. Ama ya. Yani. Ama o da yürümedi. Yok. Çünkü grunge geldi, onları süpürdü. Şimdi dediğin gibi o arayı tutturmaya çok çalışıyor. Çok iyi miydi o albümler? Ben o albümleri çok beğendim. Ben severim. Yani benim tarzım. Yani o dönemde çok sevdiğim tarzı olduğundan Lynch Mob'un yani çünkü... Daha trash dinliyordum ben o dönemde, o yüzden hani benden uzak kaldılar. Büyük bir ihtimalle yani Lynch Mob'un özellikle Wicked Sensation albümü çok hoşuma gider her zaman. Yani grunge'dan kurtulmanın tek yolu trash'ti. Şimdi düşünüyorum da yani. Ama o dönemde çok iyi trash albümleri vardı. Abi çok iyi grunge grupları da vardı şimdi baktığımızda laf atıyorum ama şimdi yani. Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains. Yani onları da dinlemiyor şimdi. Oturup ya laf söylerken de geri döndüm ya. Dinleyicilerden özür dileyim bari. Şey yapmayalım diye bak yani. Bir türlü ikimiz de Nirvana diyemedik ha. Nirvana şey, herhalde taşlanırız. Yani grunge dinledik deyip de ki Nirvana'yı sayamadık. Evet evet Nirvana ama çok kısa süreli oldu. Tabii çok ki, popüler oldu. Bir de Nirvana şeyi değiştirdi tabii. Tabii. Sound olayını değiştirdi. Tabii. Yani Nirvana'nın en iyi başardığı şey müzik şeyden çok, bilinlikten çok. Tabii. Adam öyle dedim, bir albüm koydu ki evet. Nevermind'la. Yani evet. Evet. Bundan Nevermind sonrası aynen, müzik böyle olacak aynen, sound olarak aynen, dedi ve harbiden aynen, ondan sonra aynen, sound iyice yani ilerledi. Onu Nirvana mı yaptı yoksa ona yaptırdılar mı? Bilmiyorum artık ama Amerika'da o dönemde helal o, olsun da demek gelmiyor değil mi? Yani çığır açtı çünkü evet, o bir evet, o bir şey yani dediğin gibi bir asır ne kapatıyorsun. Ne kadar kötülesek de evet, herif yok yok hayır hayır. Şey, oraya bıçağı koydu yani. Dediğin gibi tam yani kesip atıyor. Hele o cayır cayır. Glam gruplarının aynen, tonlarından daha sonra kaptırmışlar yıktı hepsi dediğin gibi. Dokun da işte o dönemde gerçekten tutuluyordu. 87'de Back for the Attack'tan sonra müthiş bir şeyle bir de çok iyi de bir konser evet, albümü yayınladı Back for the Attack'tan sonra. Ve şu anda 2012 yani şöyle bir bakıyorum Hell to Pay kötü albüm. Lightning Strikes Again kötü albüm. Gene 4 yıl geçti. Broken Bones kötü albüm. Gitarist namına çok iyi albüm. John Levin iyi. Evet. John Levin gerçekten Doro'yla Force the Majority çok iyi iş çıkarmıştı. Burada da iyi iş çıkartıyor. Burada da iyi iş yani çıkarıyor. Yani riffler, bu kadar gitar iyi solları gitaristle falan. Değil mi? Bir de şeyi de kurtarmaya çalışmış vokali soluları de. Soluları da çok güzeldir. Vokali de sonunda evet, çıkamadığı evet, yerlere kendi girerek evet, eklemeler evet, yapmış. Yani evet, o şeyi ne denir ona? Ufak. Nüans. Yani nüanslar demeyeyim de bu bir hiledir. Hani müzisyen hilesidir. Ha trikler diyorsun. Ya trik atar. Hile de değil de oyunlar. Evet evet oyunlar. Yani hile diyorum çünkü vokalistin yapamadığı şeyleri gitarla, klavyeyle, basla, davulla hafif benzeterek evet, yuvarlarsın. Hani evet, bunu burada çok iyi gitarist. Şeyle de Doro'yla da çok iyiydi. Dediğin ama dediğin tarzı ses dediğin, var şimdi. Evet, işte, Doro'yla atışıyorlardı. Atışıyor, burada evet, vokali kapatma yani vokalin eksilerini, zayıf taraflarını kapatmak için. İçin uğraşmış. Evet, bayağı bir dokunun, yani bayağı bir övdük önceki albümleri. Şimdikini de biraz hiç olmazsa negatif konuşuyoruz. Hani her çaldığımızı beğeniyoruz gibi. Valla Dokun devam etsin. Dokun'un tarzı, çünkü yani speed hard rock. Çünkü bunu hala şu anda bu devirde Dokun tarzında müzik yapan grup çok az var. Çok az. Yani yok. Doğru. Denebilecek kadar az. Doğru. Yani speed hard rock yapan bir grubumuz yok yani, düzgün gruplar. Güzel söyledi. İçerisinde. Speed hard rock değişik bir tarz oldu, evet. Gerçekten. Yani, bu speed hard rock. Yani, hard rock ama artık hard rock hani, bu kadar hızlı değil. Hani şey, uçak benzini konmuş hard, evet, rock motora, uçak benzini, evet, konmuş. Evet evet, yani eskiden hard rock hızlıydı ama 2000'lerden sonra hard rock bu kadar hızlı bir müzik değil. Değil, daha yüzden, blues'a döndü. Evet. Daha yani, crunchy. Çatır çatır. 90'ların hard rock'ı böyle bir, evet, şeydi. Evet. Yani bunu devam ettiren grup yok ama yani Dokun ismi devam etsin ama yani vokalisti, hani Don Dokun'u acaba bıraksalar da başka bir vokalle yola devam etsin. Düşünüyorum yani. Don Dokun eminim daha albüm çıkaracaktır o adam. Hiç gitmeye niyetli değil. Ya sesi çok karakteristik. Çok garip bir ses. Ha gitti, evet, ha gidecek, ha geldi, ha gelecek. Bazı albümlerde çok iyi kurtardı müzisyenler bunu ama bu albümde herif gitarist de çok artık bariz sound'u ve tekniği olan bir herif olduğu için George Lynch daha karışık çalan bir herifti. Yiyordu yani. Hayır, bir de tarz dediğin gibi yani tonu burada da. Burada tane tane çalıyor. Burada yemiyor, evet, artık, evet, yani. Evet, evet. Yani olmuyor, tane olmuyor tane diyorsun. Çalınca adamın her şeyi ortaya çıktı yani. Belki de kirli böyle. Kirli çoraplarını ortaya çıkarmış. Ne belki de Don Dokun böyle bir şey istiyordu. Belki de zayıflığının ama farkındaydı. Ama Don Dokun istiyordu. Biz istiyor muyuz bakalım? Don Dokun bize sordu mu? Sordu. Yok. Hadi dinleyelim. Don Dokun'un Broken Bones albümünden Empire'ı çalıyoruz. Oh, Don Dokun'un Broken Bones albümünden Empire'ı dinledik. Sırada çok sevdiğimiz bir grup olan AC/DC'nin iyi taklitçilerinden biri hatta olarak. Hatta geliştirmiş yani ve taklidi de aşmış yani, kendi tarzını da oluşturmak üzere. Geçenlerde konuşmuştuk hatta. Şimdi AC/DC'yi taklit etmeye çalışan, tarz olarak taklit etmeye çalışan gruplar daha var. Doğrusu aslında taklit etmiyorlar. Bu grupların başlangıç amacı barlarda AC/DC coverlamakta. Cover. Yani taklit etmek tabii. Başka bir şey şimdi. Hani burada işte oraya geleceğim. Evet. Dur ya Allah aşkına. Ben toz Ömer daha toz ve gaz yani. Bulutundayım ya dur. Ya şakası bir yana. Haklısın dediğin gibi bu adamlar taklitle başlayan cover band olarak başlıyorlar. Daha sonra diyorlar ki biz bu işi iyi beceriyoruz. Kendi sound'umuzu yaratalım. Evet. Ve kendi yarattıkları sound da AC/DC'ye yakın oluyor. Şimdi yakın, bazısı tabii. Tamamen AC/DC'den kopuyor. Bazısı da AC/DC'ye yakın oluyor. Ya işte. Bazıları çok ilginç. Vokal AC/DC olup müzik aynen. Başka bir yer oluyor. Şey aynen. Burada bon da Scott'u duyuyorsun. Vokal biraz farklı. Örneğin, müzik daha AC/DC'ye bak sana, yakın. Bak sana dediğin o tarzdan bir örnek vereceğim. Evet diyeceksin. Brian Johnson tarzıdır. Rhino Bucket. Evet, Amerikalılar. Evet. Cayır cayır Brian Johnson duyarsın ama AC/DC değildir çalan. Evet. Yani şimdi 77. O tam AC/DC ama. 77 yılında AC/DC'nin çıkardığı albüme, evet. High Voltage albümüne rakip olabilecek son güzellikte. Son albümünü beğenmemiştik. Son albümünü beğenmedik. Riff Raff de o gruplardan biridir. AC/DC'nin o döneminde yani o iyi döneminde sıkı albüm çıkarabilecek AC/DC protejelerinden biri. Ama Riff Raff'in bu son albümü iyi olmuş. Evet. Leaving DC. Yani 77'ninkinde bir kalite düşüşü vardı ikinci albümünde. Ama Riff Raff de ikinci albümünde 6 yıl sonra çıkarıyor. Çünkü Rock and Roll Mutation'dan biz çaldık. Ya baktığında da 97'de kurulmuş bir gruptan bahsediyoruz. Tabii. Kaç? Abi zaten işte 13-15 sene tabii, olmuş tabii, yani. Tabii ama grubun kuruluşu yani dediğin gibi bu o kadar uzun süre şey yapıyor ki. Barlarda AC/DC çalarak şey yapıyorlar ki. Yani 1997'den 2006'ya kadar adamlar zaten 9 yıl. Herhalde şey duydular. Abi siz çok iyi AC/DC çalıyorsunuz. Kendi besteleriniz yok mu? de. Sözünü duya 2006'da işte ya ilk ya da kendileri zorlayarak yapmış olabilir. Çünkü genelde öyle şeyler gelmiyor ya. Geliyor mu? Siz çok iyi çalıyorsunuz da kendi bestenizde yapın diye şeyler gelmiyor genelde. Veyahut yani iyi çalıyorsunuz gibi, siz buna devam edin. Veyahut da şey oluyor. AC/DC'nin arasında kendi bestelerini koyuyorlardır. Tabii. Ondan sonra gelip abi o çaldığınız şarkı AC/DC'den geldi mi? Olabilir yani. Hani biz de yapıyorduk gerçekten aynen. Geliyorlardı hani aynen. Hangi aynen. Grubun parçası yani hangi çaldığını. Grubun parçası bu diye gelip soruyorlardı yani. O nedenle Riff Raff de herhalde öyle bir dönem geçirdi. Şimdi 6 yıllık bir süre belli çok üretken değiller. Topluyorlar evet. Şeyleri. Almanlar yani İngiliz aksanında tabii, gerçekten tabii, iyi tabii. Yani müzik yapıyorlar. Bence bu tarzının yani AC/DC benzerinin kendi şeyiyle tarzıyla şey olabilir bak. En iyi örneklerinden biri. AC/DC coverlayan grup tarzları diye bir tarz ortaya çıkabilir. Gerçekten kendi işlerinde bayağı ayrılmış durumdalar. Geçen programda bu birkaç grup daha saymıştık. Bak gelmiyor aklıma şu anda. Ballbreaker mıydı? Neydi? Bir şeyler daha vardı. Evet. Onlar daha da sertti. Riff'le 77 aklımda kalan en önemli iki tane. Bir daha sertti dediğin gibi. Evet. Bir iki tane. Bunda da ben vokalist nasıl AC/DC söylüyormuş onu da biraz şüphe i̇şte etmedim şeydir, değil. Belki değiştirmişlerdir. Değiştirmişlerdir büyük bir ihtimalle. Veyahut da herif AC/DC yani şey evet, kendi tarzını söylüyor. Bir de Brian Johnson gibi söylemiyordur eminim. Hmm. Bu vokal çünkü dediğin gibi o vokale hiç yatacak bir vokal abi, değil. AC/DC de hani yani ne bileyim dediğin zordur gibi. Ya başka türlü şimdi, söylesen de yemezler mi, yani. Yüşük mü All Night Long şu vokalistin söylediğini düşünebiliyor musun? Veyahut da Thunderstruck. Ha, bu arada vokalist kötü değil. Hani hayır. Biz tarz olarak tarz olarak nasıl becerebilir evet, diye evet. Düşünüyoruz. Yani yoksa herif iyi vokal. Riff Raff'ı ben beğeniyorum. Riff Raff bu albüm de iyi bir albüm. O zaman dinleyelim. Leaving DC 2012 yılındaki albümlerinden Hail the Rocking Man parçalarının adı. We'll be right back. gitar sound'u tipik AC/DC. Evet. Ama dediğin gibi vokaller ve şeyler daha değişik. Yani bir güzel bir şey karışım bu. Hoşuma gitti Riff Raff. Evet. Bir 6 yıl daha bekletiyoruz büyük bir ihtimalle. Olmuş. Güzel abi. 2018'de. Bir de dinletir kendini. Evet. Yani bu adamları canlı seyretmek isterim Almanya'da, Berlin'de. İlginç olabilir. Sırada Nu Metal'in artık babalarından. Evet. Alternatif metal, Nu Metal arasında. İşte alternatif de var bu işin içinde. Papa Roach. Papa Roach 2000 yılındaki Infest albümü Last Resort. Ki yani bunlar da bayağı hani bomba gibi patlamış. Bakıyorum da yani 97'de bir albümleri var. 93'te kurulmuşlar. Bayağı debeleşmişler evet, yani. Evet, evet. İyi tuttu. Yani, Infest ama gerçekten hani en tepe noktasıydı. Ondan sonra biraz bocaladılar. Hatta ikinci albümlerinde tepeyi vuruyorlar. Evet. Ondan sonra Love Hate Tragedy'yi ben beğenirim. 2002'deki. Ama yani ondan sonra işte bu Scars olsun. O da compilation doğru. Metamorphosis. Tamam. İşte ben Scars'ı Metamorphosis'le karıştırdım doğru. Metamorphosis'tir. Pek beğendiğimi söyleyemem. Ömer yani bu tarz benim zaten ben anlamıyorum yani şu anda elimdeki listeye bakıyorum 4 tane 5 tane compilation evet, yani 4 evet. tane 5 tane compilation aynı işte şey diyoruz yani Bon Jovi'nin compilation çıkarması zordur bir sürü hit parçası vardır işte Bruce Springsteen'ın falan. Yani bu grup nasıl compilation çıkartabilir? Abi Linkin Park'ta da aynısını yaptılar 2-3 albümde. Neydi o bir tane daha remix şey yapıp veriyorlar yani, değil mi? Yani aynen. Yani bir tane daha çok popüler bir grup vardı. Ay Allah'ım. Bunlarla Limp beraber Limp Bizkit'i falan mı? Limp Bizkit yaşa ya. İlk o da en son albümü akustik albüm yaptı ya zaten. Limp Bizkit yani Limp Bizkit. O kadar artistik tasla tasla. 2 tane albümü vardır. 20 tane compilation dinlersin Limp Bizkit'ten işte. Onun için Papa Roach'ta da şaşırmıyorum. Ama Papa Roach bunların içerisinde en bize yakın ve en tabii. Ben baskın karakterli. Ben Infest'i çok beğeniyorum. Maskülen bir yapıları var zaten. Hani böyle şeydir yani. Yani bunlar şeydirler yani iyi dediğin gibi sıkı metal nü metalcilerdir. Yani nü metal dinleyeceksen Papa Roach dinlerim. İyi. Başka da bir şey dinlemem diyorsun. Yok başka bir şey dinlemem demiyorum. Ya şey de Staind de çok severim. Staind iyidir. Yani o daha serttir de bunların yanında. Yani aklıma bunlar geliyor. Vay demek ki nü metal dinliyorsun sen. Ya arada dinlemem. Punk dinletemedik şey sana yok, ama nü metal dinliyorsun. Punk dinleyemem. Bence bitirelim. Programın da sonuna geldik. Papa Roach'un The Connection albümü 2012'dekinden. Evet. Where Did The Angels Go'yu çalalım. Evet. Veda edelim. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.